إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون سي نياتي خيتو موني ben bi di muñ su fekke yaangi top yalla ngok joxe jaamu yalla yi dafa laaj muñ dafa laaj patience dafa laaj tahammul nga supporter ko ngok ubbi sa xol ngok fexal sa xol yaatal sa xol fexeba jaamu yalla bobu ngay joxe bum ci meuna don nak nga joxe ko ci bëgg yalla ci ragal yalla ak yaakar yalla bu ko defé nak nga muñ ci lolé ba ca top moy as-sabr anil muharramat bu fekente ne yaangi ci kanam moy yalla kazalika moy yalla yi dafa laaj muñ nga degeural sa bop degeural sa taxaway tey sa bop ba ngok canaliser sa bop ba nga baña tabbi ci xéetu moy yalla bu mëna doon ba ca top nak mune as-salis ñettel bi as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima muñ ci dogal yi nga xamanteni ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom moko dogal ci ay jaamam waye nak dogal ba par rapport ak jaam bi legoleg mu nek bu neex legoleg mu nek bu naqari sunu borom mom ay mbiram ay jëfëm mo ngay wëndelu ci digënté lo la nga xamanteni ni moy hikma mago jambi kay mom modul mëna percevoir lan mo nekk ci dogal bobu tout entièrement manam li nekk ci dogal bi yépp jambi mënu ko percevoir mom lim ci yëg rek la mëna xam motax légo lék dogal yi mu ñëw ci jambi nekk lu metti nek lu dis bu boba kon mu aje won ak muñ mune al masa'ib allati tusibu al insan min maut qarib aw diya' mal aw marad yusibu al insan la budda an yasbira ala qada'i llahi wa qadarihi mune lu demeni ki musiba yi nga xamanteni ni da fay lal doomu adama wagne ko jege ñale xam sa wayjur wala sa dom wala ku meuna don sak alal go xamanteni ni day sanku alal ju yaqku nga ko nga amon amato nga meunon meunato febar nga weron tay febar ñew mune yoyé yépp faawu nak jambi nek ko xamanteni ni wax deug yalla da wara goré nak mu muñ waaw xam nga yow amon nga sax amato xam nga yow wéron nga fekk légui wérato ma ngok nekkon nga ak say jégeñalé ñu commencé di wañéku ma ngok kon wax dëgg jambi na goré bu xalaaté ni amon na wayé tay da amul kon bu boba mu né bu mu nekk ko xamanteni ni day ñanki na muñ ma ngok gis nga muñ manam cëru gor la mangok cëru gor la ndax période bi ngay tok amo daf lay rappeler bi nga amé won automatiquement amo na dé tay da dama amul mangok bu boba nak kon nga wara goré nga baña ñanki mais ki dul xalaat mom day japp ni mom chaque jour da fo ra am kon bu togué amul rek bu ko défé nga gis mu commencer diko manifester digënté mak boromum waaye tamit di ko manifesté digganteem ak nit ñi. Mel ni nit ñi ñoo ko ko teg, gis nga, mel ni nit ñi ñoo ko def, gis nga ko, ma ngoog, mel ni boroomam démb teralu ko woon, joxoon ko, tey mu ñàkk. Mu ne kon laa yajza wala yatax saxar, bu mu ñànki, bu mu nekk di mer ak ñaxtu, déedéet, bu muy ñànki ci xolam di ñaxtu ci làmmiñam, gis nga, bu mu goree di ci ay jëfam, ma ngoog, dalal nga xam ni tey ñàkk moo ñëw, démb ñàkk moo ñëwoon, waaye démb am moo fi nekkoon, tey ñàkk moo ñëw. Démb wér moo fi nekkoon, tey wéradi moo ñëw. Démb mën moo fi nekkoon, tey tele moo fi nekk. Mu ne bal yaxbisu lisaan ani niyaaxa wa tasaxut wa yaxbisu nafs ani ljaza wa yaxbisu ljawaarix an latmi lxuduud wa chaqi ljuyuub haada huwa alsabr ala almasaaib. Mu ne bu ko defee nag lu muy def mooy ñett yi da koy téye. Dana téye bakkanam, téye xolam, ma ngoog, dana téye làmmiñam, waaye dana téye ay cëram. Ma ngoog, téye làmmiñam ci bañ di yuuxu ak a jooyoo ak a ñaxtu ci làmmiñam ak a jàmbat, ma ngoog, waaye tamit téye boppam, téye xolam, dëgëral xolam ci bañ a lan, ci bañ a mer, ci bañ a goree di, ci bañ a ñànki, waaye téye nag ay loxoom, ay cëram, ma ngoog, bañ di lan, bañ di jël ay cëram di ko dellowaat ci kaw boppam, ci di dóor yaramam comme ni ko ñenn ñi di defee, ma ngoog. Bu naqar ñëwee rek mu mel ni seen yaram moo leen ko teg, ñuy dóor wala xotti seen i yére ak yu demee noonu. Yooyee yëpp dafa wuuteeg li nga xamante ni mooy muñ. Waaw, muñ daal gis nga na ko sunu yonante alayhi salaatu wasalaam waxee alsabru inda sadmati lula. Muñ daal ca dóor bu njëkk ba la, ba mbir yi egsee bes tàq diis lool nga daal di koy nangu, xam ni lii sa dogalu borom la. Amut lenn loo xamante ni nii dana dal sa kaw lu dul ne loolu sa dogalu borom la, nga daal di koy nangoo noonu. Mu ne kon loolu mooy li nga xam ni moom la jullit bi war a taxawee, ma ngoog, loolu mooy li jullit bi war a taxawee. Dogal yi nga xam ni dafa ñëw féeteeg moom, par rapport ak moom nekk lu diis lu metti, nekk naqar ci moom, mu muñ ko, mu dékku ko, mu supporté ko, ma ngoog, contrôlé làmmiñam. Wala naqulu illa ma yurdi rab, nga xam ni doo wax lu dul li neex yàlla. Maitriser sa làmmiñ, maitriser sa xol, gis nga, ma ngoog, ba doo ca def ñaxtuk ñaxtu xol, sa xol di tàng, sa xol di maanaam nga nekk koo xamante ni da ngay furieux contre li nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala dogal, wala contre borom bi tabaraka wa taala, wala contre jaam yàlla yi. Waaye kazalika nga contrôler, maitriser say cër, ba doo def loo xamante ni day regrettable après, 5 minutes après rek am na ñoo xam ni day sànni. Jafe-jafe bu leen accélé rek ci 5 minutes yu njëkk yi rek dinañ fi def loo xam ni bu 5 minutes yooyu jàllee après dañuy rus, ma ngoog, buñ leen ne ah yéen de yéen a fi doon def lii, yaa fi doon bërëngu léegi, yaa fi doon yuuxu léegi, yaa fi doon def nangam léegi, ma ngoog. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Loolu moo tax islam indi muñ mu nekk leer. Yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne alsabru diyaa, muñ leer la, gis nga, ma ngoog, leeraay bu mel ni leeraayu jant bi daf lay éclairer yoon bi nga xamante ni nit ku nite moom la war a sóobu, yoon bi nga xam ni jullit moom la war a doxe, mu maîtriser ay cërëm, maîtriser xolam, maîtriser cërëm yi ci biti, maîtriser la meñam. Bu ko defee da ngay am ak gindiku. Moo tax sunu borom ne ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala inna allaha ma'a as-sabirin. Ey yeen way gëm yi, dimbaliko leen muñ ak julli, yàlla de ndimbalam, yàlla de tawfiqam mi ngi ànd ak way muñ yi, muy ma'iyatullahi al-khassa. Gis nga ko, dimbaliko leen muñ, dimbaliko leen julli, gis nga ko, jël leen yooyu mu nekk loo xam ne da ngeen ci sukkasndiku ci kanamu lan, ci kanamu wëlbatiku jamono ak soppeeku jamono, ca neexaay ak ca naqari par rapport ak yéen. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee ñu teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.